12 uur. Natasha Gibbs. Ja, goedemiddag. Het is Pinkstermaandag. Lekkere vrije dag. Met als aanleiding, dat wist je natuurlijk wel, de Heilige Geest. Waardoor volgelingen van Jezus ineens in allerlei vreemde talen konden spreken. Eén probleempje, niemand begrijpt er een bal van. Nou, de nieuwsbv vroeg zich af hoe dat gaat. Communiceren in talen die je helemaal niet kent. Er schuiven hier straks allerlei taalwetenschappers aan. En taalliefhebbers. Om dat wonder dus te verklaren. Maar nu eerst het laatste nieuws in begrijpelijk Nederlands. Over de dood van de Iraanse president Raisi. Dat en meer in het NOS-journaal met Jan van der Putten. In Iran zijn de lichamen geborgen van de helikoptercrash waarbij gisteren de Iraanse president Raisi om het leven kwam. Ook de minister van Buitenlandse Zaken en 7 anderen kwamen om. Over de oorzaak van die crash is nog niets bekend. De helikopter verongelukte in slecht weer, zegt correspondent Daisy Moore. Dikke mist, regen, bergachtig gebied aan de grens met Azerbeidzjan, waar dit dus gebeurde. Mogelijk is de helikopter tegen de berg aangevlogen, maar dat weten we natuurlijk nog allemaal niet. Ook wordt er gesproken over hoe de vliegindustrie in Iran sterk verouderd is door de sancties. En Iran-kenner Peyman Jafari vertelt wie de 63-jarige Raisi was. Een man die echt van binnenuit het systeem werkte en ook daar zijn macht aan verleende. Carrière heeft gemaakt in het justitieel apparaat van Iran. Ook verantwoordelijk is geweest voor mensenrechten schendingen. Zeker in de jaren 80, toen duizenden gevangenen, politieke gevangenen werden geëxecuteerd. In Iran zijn 5 dagen van nationale rouw afgekondigd. En daarna wordt er gesproken over een opvolger. Volgens de Iraanse wet wordt nu de vicepresident van Iran president. En binnen 6 maanden moeten er verkiezingen worden uitgeschreven. Dus ik denk dat dat op zich geen enorme gat zal overlaten. Maar het is wel een enorme schok voor het politieke systeem in Iran. Want het is niet alleen de president die nu omkwam, maar ook minister van Buitenlandse Zaken van Iran. Die ook in tegenstelling tot zijn voorganger en veel meer hardlijn voert tegenover het Westen, minder compromissen wilde sluiten. En dat zal wel een gat achterlaten. En het wordt ook veel gezien als aanscherpen van de politieke crisis in Iran. Nogmaals, Iran gaat door een legitimiteitscrisis. Het regime heeft heel veel steun verloren. En dit wordt dan toch als onrust ervaren. En intussen hebben veel landen hun condolences overgebracht aan Iran. Het is de vraag hoe de dood van Raisi in Nederland wordt bekeken. Politiek verslaggever Lars Geerts. Je hebt wat reacties gepeild. Wat is de tendens? Nou, de tendens is eigenlijk opgeruimd, staat netjes. Er is heel weinig sympathie te vinden voor de president en voor de minister van Buitenlandse Zaken. Toekomstige regeringspartijen bijvoorbeeld, die zijn heel duidelijk. Kasper Veldkamp van NSC noemt hem de slager van Teheran. Ruben Brekelmans van de VVD zegt dat zijn gedachten uitgaan dat de talloze slachtoffers van het Iraanse regime, dus ook van deze twee mannen, en de duizenden politieke gevangenen die zijn geëxecuteerd. De wereld is een brute barbaar, armer al dus Brekelmans. En ook de toekomstige oppositie, weinig sympathie voor deze man hoor. D66-Kamerlid Jan Paternotte wijst erop dat deze man geen vriend van Nederland was. En ook dat hij een verbond sloot met Poetin. En dat hij van Iran de dronefabriek van Rusland maakte. Geert Wilders, de leider van de grootste regeringspartij, die zegt dat hij hoopt dat Iran een seculiere staat wordt zonder het onderdrukkende regime van de moela's. De reacties vanuit Den Haag en op een rij gezet door politiek verslaggever Lars Geerts. De overheid moet voor huishoudens de kosten voor een aansluiting op het warmtenet verlagen, adviseren onderzoekers van Berenschot. In het algemeen is het warmtenet goedkoper dan plaatsing van warmtepompen, maar per huishouden zijn de kosten juist hoger. Bij het huis van de bedreigde Vlaardingse loodgieter was vannacht opnieuw een explosie. 2 verdachten zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan. Niemand raakte gewond. Het huis is al maanden onbewoond op last van de burgemeester van Vlaardingen. In Spijkenisse is een koningspython gevangen op een pad tussen 2 hockeyvelden. De niet-giftige wurgslang mag in Nederland legaal als huisdier worden gehouden. De koningspython is opgevangen in de reptielenopvang in Haarlemmermeer. Het NOS-journaal. Het Georgische parlement legt het veto van de president tegen de zogenoemde buitenlandse agentenwet naast zich neer. Afgelopen weekend sprak president Zurabashvili haar veto uit, omdat de wet volgens haar in strijd is met de grondwet. In Georgië zijn al lange protesten tegen die wet, zegt correspondent Mitra Nazar. En het is zo controversieel omdat het in feite een kopie is van een Russische wet over buitenlandse agenten, waarmee het Kremlin sinds 2012 alle kritische stemmen smoort en NGO's sluit. En ja, in Georgië zegt men, dit druist in tegen onze Europese ambities. Georgië is net kandidaatlid geworden en dit, die wet druist dus in tegen Europese waarden. En daarom wordt er dus al heel lang om gedemonstreerd. En die wet werd vorige week door het parlement aangenomen. De president kon dus een veto uitspreken, heeft dat ook gedaan. Maar het parlement heeft het laatste woord in Georgië. Na 63 jaar heeft de eerste zwarte kandidaat-astronaut een ruimtereis gemaakt. De Amerikaan Ed Dwight werd al in 1961 geselecteerd voor een opleiding bij de NASA. Hij was dus de eerste, maar hij werd nooit gekozen voor een missie naar de ruimte. Dankzij een commerciële partij kon hij dit weekend toch 10 minuten ervaren hoe het is om ruimtevaarder te zijn. I thought I really did need this in my life. But now I need it in my life. This is fabulous. Thank you so much. Ik had niet gedacht dat ik dit nog nodig had in mijn leven, zei hij na afloop. Dwight is met zijn 90 jaar de oudste mens ooit in de ruimte. 6:12, het weer nog, op de meeste plaatsen droog, af en toe zon. Later buien met kans op onweer en het wordt 19 tot 22 graden. Morgen wolken en zon, in de avond in het zuiden buien en een graad of 22. En we hebben even verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, het begint wat drukker te worden. Er zit heel veel recreatieverkeer op de weg. Onder andere een ongeluk ook op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Stroe is de vertraging inmiddels 3 kwartier. En de andere kant op de A1 sta je daardoor ook vast. Tussen Hoevelaken en Barneveld ook 10 minuten oponthoud. Verder is het druk vanuit Zeeland. Dat merk je onder andere op de N59 Burg-Haamstede richting Hellegatsplein. Tussen Seroskerken en Zierikzee 10 minuten vertraging. En op de N318 Varsseveld richting Winterswijk 25 minuten oponthoud tussen Miste en Winterswijk. Ster. Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf €19,50 per maand. Een ideale combi met de Samsung Galaxy S24 met hoge toestelkorting. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Open nu de Rabo ZZP-rekening en ga flexibel van start zonder vaste kosten. Je betaalt alleen voor je transacties. Kijk op rabobank.nl/zzp. NPO Radio 1. BNN Vara. Noticias, Shinsi, Nachricht, Udizet, Achbaron, Reis. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Met een chatbot praten of met je kat. Communiceren met doven, vreemde talen leren. Het klinkt voor sommige mensen allemaal ingewikkeld. Maar niet voor de experts die vandaag aanschuiven in de Nieuws BV. Van hen leer je vandaag alles over communiceren. De Nieuws BV. En gelukkig sta ik er niet alleen voor op deze mooie Pinksterdag. Want naast mij zit taalkundige Mark Dingemans van de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemiddag, Mark. Goedemiddag, leuk om hier te zijn. Ja, ik ben blij dat je er bent. Een paar jaar geleden was je ook te gast in de Nieuwsbv. Kun je dat nog herinneren? Jazeker, ja. Kun je het onderwerp nog herinneren? Onder andere hadden we het over hoe je een kip wegjaagt. Ja, onder andere, dat is waar. En we hebben het ook gehad over kleine woordjes zoals he en een dus. Toen had je een bijzondere prijs gewonnen overigens, de Young Scientist Award. Inmiddels heb je nog een prijs gewonnen. Een Vici-beurs heb je gewonnen. Een beurs van 1,5 miljoen voor senior onderzoekers. En toen zat ik te denken, van young scientist naar senior onderzoeker, voel je je ook een beetje ouder, Mark? Oh, dat is een goede vraag. Zo had ik het nog niet gezien. Nee, ik denk dan ook, als ik dat zo beschreven hoor, ben ik dan nu dus senior? Ja, kennelijk. Ja, hoe werkt dat? Hè? Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, dat zijn wel wat tijden en uren die je er natuurlijk in stopt. Dat gaat je niet in de kou kleren zitten. Hoe lang heb je daar, wat heb je er allemaal in geïnvesteerd? Ja, kijk, voor zo'n beurs verkrijgen ben je vooral heel veel aan het nadenken, aan het lezen, aan het praten met mensen. Dat dan zo opschrijven dat je goed kunt uitleggen waarom moet dit onderzoek nu gebeuren. Dus ja, daar zit inderdaad heel veel energie in. Ja. Wel een heel leuk creatief proces, wel vind leuk, ik dat. Ja, het is eigenlijk een soort voorrecht om na te denken, waar zou ik nou de komende 5 jaar mee bezig willen zijn? Wat zijn belangrijke vragen op dit moment voor de taalwetenschap? Ja. En dus ik vind het dan wel heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. Ja, en je hebt ze overtuigd, want 1,5 miljoen beurs, dat is niet niks. Hè? Wat ga je er dan mee doen? Ja, nou, daar gaan we dus 5 jaar mee aan de slag. Niet ik alleen. Ik neem een aantal mensen aan die kennis hebben uit verschillende vakgebieden. Ik ben zelf van origine taalwetenschapper. Maar om tegenwoordig naar taal te kijken, moet je natuurlijk ook technologie heel goed snappen. Ja. AI heel goed snappen. Dus ik ga allerlei verschillende mensen aannemen, eigenlijk waarmee we een, zoals we dat noemen, transdisciplinair team maken. Transdisciplinair team. Dat zijn dus allemaal mensen met verschillende achtergronden. Precies. Ja, even simpel zeggen. Inderdaad. Ja. Nou, jouw onderzoek gaat dus over de relatie tussen taal en technologie. Nou, moest ik gelijk hieraan denken. Hey Google, wat is de Nieuwsbv? De Nieuwsbv is een nieuwsprogramma van BNNVARA. What's your name? I'm Siri. Pleased to meet you. My nickname is the Google Assistant. The name's Bixby. I'm Alexa. Hey Siri, hoe is het weer morgen? Het zou morgen zonnig moeten worden. Alexa, open the blinds. Opening the blinds. Sla linksaf naar de Frits Spitsstraat en sla rechtsaf naar de Mediapark Boulevard. Hey Siri, hoe gaat het? Ik ben blij om hier te zijn. Ja, dit is dus hoe we tegenwoordig communiceren, Mark. Althans, dat klopt, ja. Als we het met chatbots hebben. Wat hoor jij eigenlijk als taalkundige als je dit hoort? Ja, dit was een serie van verschillende dingen. Hè? Ja. De Google Assistant zat erin, Siri, Alexa, van verschillende grote bedrijven ook. Bixby hoorde ik ook nog tussen, inderdaad. Ja. Dus ik hoor dat mensen dit in hun alledaagse leven gebruiken voor eigenlijk vrij simpele taken. Doe de Luxeflex omhoog, route plannen enzovoort. En ik hoor ook in hoe die assistenten dan terugpraten. Dat het nog niet helemaal vloeiend eruit komt. Hè. Ik vond het heel grappig hoe dan BNNVARA. Als je dat zo hoort, dan denk je, daar zit dus nog geen specifieke kennis van het Nederlands bijvoorbeeld of van radiotaal in. Nee. Door dat soort dingen kritisch te bekijken, kun je ook wat leren over onze relatie over de relatie tussen taal en technologie. Ja, en hoe zou je die relatie nu benoemen? Nou, ik denk dat hoe ik er als taalwetenschapper naar kijk, is eigenlijk taal zelf. Dat vergeten we vaak, ook taal tussen mensen is een vorm van technologie. Is iets waarmee we veranderingen bewerkstelligen in de wereld en in onze sociale relaties. En dus door heel goed te kijken naar hoe dat tussen mensen allereerst werkt, kun je soms ook met wat kritischere blik kijken naar wat er nou wel en nog niet zo goed gaat tussen ons en apparaten bijvoorbeeld. Ja, want terwijl jij en ik hier zitten te communiceren, Mark, ik zeg dan af en toe en ik knik naar je en ik probeer niet te lang naar mijn schermpje te kijken, zodat jij het gevoel krijgt we hebben hier een gesprek. Hier hoef je allemaal geen rekening mee te houden, toch, als je met een chatbot praat? Nou, wat je zou willen is dat de makers van zo'n chatbot daar rekening mee houden. Op dit moment is dat nog niet echt zo. En dus gaat dat inderdaad niet zo vloeiend. Mensen ontdekken al heel snel bijvoorbeeld dat ze Alexa een commando te geven, dat het om hen heen wel een beetje stil moet zijn. Dat je niet 3 verschillende stemmen door elkaar kan hebben. Nee. Terwijl als wij op een feestje met elkaar staan te praten, nou, het lawaai waar wij gewoon toch mee kunnen werken is wonderbaarlijk. Ja, met gebaren ook en van dingen. Alles en nog wat. Ja, exact. Ja. Ja. Dus je zegt, maar dat ondersteunt het functionele. Maar een chatbot hoef je niet echt bepaald te versterken in hoe een chatbot zich zou voelen bij jouw vraag. Moet je voorstellen dat Alexa zegt, sorry, maar je toon bevalt me niet. Ja, vandaag heb ik er niet zo'n zin in. Ja, ja, dat lijkt me dan weer niet handig, toch? Klopt. Nee, lijkt me ook niet per se het doel dat we ze helemaal vermenselijken of zo. Maar het zou wel fijn zijn als wij ons niet per se zo ontzettend aan de technologie hoeven aan te passen, maar in plaats van als de technologie zich ook een beetje naar ons plooit. Ja, en kun je dan, denk jij, uiteindelijk ooit een oprecht gesprek voeren met een chatbot? Dat ligt er helemaal aan wat je bedoelt met een oprecht gesprek. Ik denk fundamenteel dat dat iets is wat tussen mensen gebeurt. Ja. En dat het heel makkelijk is door hoe taal op dit moment in onze apparaten incijpelt. Het is heel makkelijk om daar een soort persoonlijkheid achter te vermoeden of achter te denken. Zo zitten wij als mensen in elkaar. Ja. Ik denk niet dat het hoeft. Ik denk dat je het gewoon als een stuk gereedschap kunt zien. Dus daarom vind ik het ook prima en opvallend en nuttig dat mensen het gebruiken voor die simpele taken, zoals eventjes de Luxaflex omhoog of een ander nummer op Spotify of zo. Als dat het doel is, dan is het prima als werktuig. En wat nou als het doel is, ik wil een vriend hebben of een vriendin? Want dat zie je nu ook, hè? Dit soort ontwikkelingen, dat er relaties ontstaan tussen chatbots en mensen. Ja. Althans, dat is dan de bedoeling. Vraag me af of dat ooit wel gaat lukken dan. Nee, ik vind het heel interessant. Een paar jaar geleden was die film Her natuurlijk, waarin je met zo'n soort relatie aangaat. En daar zie je ook een beetje de nadelen ervan. Maar het lijkt haast wel alsof bedrijven als OpenAI dat als het script zien om maar uit te gaan voeren. Ja. Ik weet niet zeker of dat nou zo'n geweldige ontwikkeling is eigenlijk. Ja, want waarom niet? Nou, empathie, sociale relaties, dat is echt primair iets wat tussen mensen werkt. Hoe wij een relatie tot elkaar hebben. Dat gaat om menselijk contact en om begrip. Dat gaat om gedeelde ervaringen. Mm-hmm. We kunnen een deel daarvan simuleren door een chatbot te bouwen die gewoon doet alsof die je begrijpt en heel erg relevant klinkende antwoorden genereert. Ja, ja. En dat kan eventjes goed gaan, maar je bent dan eigenlijk toch gewoon met een soort simulacrum, met iets van namaak aan het praten. Bedoel je dan dat die chatbot op een gegeven moment door de mand valt, zoals ik door de mand val als ik op een verjaardagfeestje ben waar ik eigenlijk liever niet had willen zijn, maar het maar anderhalf uur volhoud, op een gegeven moment mijn sociale batterij leeg. Ja, absoluut. Zoiets. Ja. Dat is een beetje gênant, hè, als dat gebeurt. Ja, dat is niet alleen gênant, het kan ook echt schadelijk zijn. Toen ChatGPT een beetje opgeld deed vorig jaar, werd ik ook gecontacteerd door bijvoorbeeld psychiaters die zeiden, ik heb een probleem, mijn patiënt trekt zich terug uit de behandeling, want heeft gevonden dat hij met ChatGPT wel onbeperkt kan praten. En, nog mooier, dat ChatGPT hem tenminste wel altijd gelijk geeft en met hem meegaat. En zo zijn is het echte leven niet, natuurlijk. Exact. Ja. Maar die dingen zijn wel zo geprogrammeerd. Ja. Dus je kunt daar heel veel subtiliteiten aan toevoegen, waardoor wij als mensen ons gestreeld voelen of denken van, wauw, dit is echt begrip of ik leer hier iets van. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zijn wij mensen degene die dat werk doen. Ja. Al die informatie en al dat gevoel erin leggen. Ook voor de ander. En in dit geval dus voor de niet-ander of voor die chatbot. En ik denk dat daar dus ook echt risico's aan verbonden zijn. Als zo'n psychiater zijn contact verliest met zo'n patiënt, mm-hmm, en die patiënt die trekt zich ook terug uit zijn familierelaties, alleen maar omdat hij onbeperkt toegang heeft tot wat eigenlijk niet meer is dan een tekstherkauwer. Iets dat gewoon teksten produceert. Zoals jij het wil horen eigenlijk. Ja, ook. Precies. Dan heb je je omringd met een wereld waarin alles jou naar de mond praat. Oh, wat een duistere wereld schets je hier inderdaad. Maar nou, dat hoeft dus niet, hè? Nee, dat hoeft niet. Laten we naar wat positieve dingen gaan. Je gaat 5 jaar lang onderzoek doen naar de toekomsten. Meervoud. Ik leg er even de nadruk op van taal. Waarom toekomsten? Toekomst toch? 1 toekomst of niet? Werkt dat niet zo? Nee, wat mij betreft dus niet. Nee. Ik denk dus dat het bijzondere van taal is, misschien in het algemeen wel van het menselijk leven, maar van taal is dat je niet precies kunt voorspellen welke kant het opgaat. En dat zie je alleen al aan het feit dat we over de hele wereld nog steeds 5, 6, misschien wel 7.000 talen hebben. Gebaren. Talen, gesproken talen. En die, ja, dat zijn eigenlijk allemaal parallele werkelijkheden. Dus dat zijn allemaal manieren waarop taal zich door de tijd heen heeft kunnen ontwikkelen. En die lijken in sommige opzichten op elkaar, mm-hmm, maar in andere opzichten niet. En in die zin kun je dus ook zeggen, allemaal hebben die een eigen toekomst. En dan heb je meteen dus het meervoud, de toekomsten van taal. Dus je kunt beginnen met kijken naar die diversiteit, die talenrijkdom en culturele rijkdom van rond de wereld. Ja. En zeggen, nee, dat gaan we niet vernauwen tot maar 1. We gaan kijken wat we van die diversiteit kunnen leren. Over de mogelijke kanten die talen ook op kunnen ontwikkelen. Dus dat is al in zichzelf ook een manier en een reden om naar die toekomsten te kijken. Ja, ja. En elkaar dus vinden eigenlijk in de verschillen. Zeker weten. Ja. Ja. De mens is van nature een meertalig wezen. De meeste Nederlanders spreken ook meer dan 1 taal. Gebruiken ook meer dan 1 taal. Jij zelf ook trouwens? Ja. Naast het Engels? Naast het Engels, precies. Want die nemen eigenlijk al aan. Ja, ik heb bijvoorbeeld zelf veldwerk gedaan in het oosten van Ghana. Daar heb ik heel wat maanden doorgebracht. En heb ik de taal, het Siwu, ook een beetje leren spreken. Ja. Bijvoorbeeld. Ik denk dat iedereen wel flarden van talen naast het Engels ook nog beheerst. En heel veel gevallen nog meer dan flarden natuurlijk. Ja. Je groeit op misschien wel thuis met meerdere talen. Zeker. Dat is geweldig. En daar heb je later alleen maar heel veel profijt van. Absoluut. Heb ik onlangs ontdekt. Ja. Hey, maar Mark, dan denk ik, als jij dit zegt, dan denk ik weer even terug aan wat Elon Musk een tijdje geleden. Je begint al te lachen. Je weet al welke kant ik op ga. Ja, dat is een schop voor open doel. Nou, hij zegt, we hebben in de toekomst helemaal geen taal meer nodig, joh. Ja. Hij is zelfs bezig met van die rare experimenten met dingetjes in je hersenen implanteren, waardoor je niet eens meer hoeft te praten. Nee, goed. Heeft Musk het vaker wel bij het verkeerde eind natuurlijk. Hè? Wat denk jij? Heb jij straks nog een baan als we het aan Elon Musk moeten overlaten? Nou, laten we kijken naar wanneer hij dat zei. Dat was 2020. Ja. Hij zei toen, binnen 5 jaar houden we waarschijnlijk op met elkaar praten. En doen we het alleen nog maar direct door breinen op elkaar aan te sluiten. Ja. Nou, daar is niks van terechtgekomen. Hij zei in datzelfde interview, of het was een podcast geloof ik, zei hij ook, binnen een jaar gaan we die eerste neurale devices... gaan we die dingen in een mens implanteren. Ook niet gebeurd. Is recent wel gebeurd. Is helaas ook een beetje misgegaan voor degene bij wie dat gebeurd is. Ja. Als in de draadjes beginnen nu al een beetje los te raken. Zo dus goed. Hij heeft ook ontdekt dat het allemaal niet zo simpel is. Neurowetenschap is gewoon ook een wetenschap. Communicatie en taalwetenschap, daar is expertise voor nodig. En alleen maar een beetje roepen, dat werkt natuurlijk wel goed om aandacht te creëren. En dat is zijn voornaamste doel. Ja, maar uiteindelijk is het niet uitgekomen dat we geen taal mee gebruiken, zoals we hier zien. Nee, dus duidelijk een draadje los bij Elon Musk. Dus goed, voorlopig is het dus niet zover. Jij blijft nog even lekker zitten. We gaan even naar muziek luisteren in de tussentijd, Mark. En naar tekst natuurlijk, want wat ooit de toekomst was, is nu het verleden. De jeugd van tegenwoordig. Props voor de huisrokken en de watska busy, busy, rob, rob. Mensen praten serieus, maar ze weten van geen wat gebeurt. Maar er gebeurt veel, serieus. Komen die vocalen of hoe moet ik beginnen? Je bent een chef, kijk dat soort. Maar je weet niet wat's gebeurd. Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Je bent een MC dat dronk. Maar je komt niet op de grond. Op de grond. Top de grond. Top de grond. Top de grond. Je bent een MC met crown. Maar je weet niet wat is nieuw. Wat is nieuw? Wat is nieuw? Vieze Freddy, alsof je dat niet wist. En ik drink tot de motherfucking fles leeg is. En pas loekoe, als ik die flesjes in bezel, dan ben ik pas tango. Voor jezel, je lacht, maar ik maak hier geen motherfucking grappen. Bus uit mijn pik, je kan een lauw bietje tappen. Staat de space, maar ben niet van Star Trek. Ook geen bassabas, maar ik breek wel je nek. Komt alleen uit mijn achterste. Moeders, mijn dochters, ze verachten me. Ben van baksteen, alsof je dat niet ruikt. Want de een is dik en de ander gebruikt. Ik ben tuig van de eerste klasse. En je wast je handen altijd onze plassen. Kijk me aan. Je weet precies hoe laat het is, baksteen. De rest is geschiedenis. Je zo. Bent een chef, kijk dat soort. Maar je weet niet wat's gebeurd. Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Je bent een MC dat klopt. Maar je komt niet op de grond. Op de grond. Top de grond. Top de grond. Top de grond. Top de grond. Je bent een MC met crown. Maar je weet niet wat is nieuw. Wat is nieuw? Wat is nieuw? Champagne on the cloud, and you bet me body, body, body, body, body, body, wat is nieuw, Cam? Wat is gebeurd in de schuur? Is het bij jou alles rustig? Ik zeur met de buurt. Zijn het biefs voor gratis of gewoon plus duur? En ben je bodybouw of druk figuur? Voor alle vrouwen en chickies, van jou wordt het mijn stikkie. Heb die bouw in mijn dikkie. Yo, we houden een chick. Bouwde, bouwde, als een gek met al het goud in mijn mickey. Twee gezichten, één formule als Laura en Nicky. Je bent een chef, kijk dat zurk. Maar je weet niet wat's gebeurd. Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Je bent een MC, dat front. Maar je komt niet op de grond. Tot de grond. Tot de grond. Tot de grond. Tot de grond. Je bent een MC met crown. Maar je weet niet wat is now. Wat is now? Wat is now? Je bent een shambex on the cloud. En je bent die body bow. Body bow. Body bow. Ja, Mark Dingemans, 2005 was het toen dit nummer uitkwam van de jeugd van tegenwoordig. Wat is gebeurd? Ben je een liefhebber of zit jij in een andere muziekstroming? Ik zat toen een beetje in een andere hoek. Ik was denk ik Keith Jarrett aan het ontdekken en andere jazzmakers. Ja, ik had ook niks anders verwacht van een taalkundige in die zin. Massi Houtak is inmiddels aangeschoven, onze druktemaker. Massi, jij hebt een speciaal verhaal, hè, achter dit nummer in de jeugd van tegenwoordig. Ja, in de zin van dat zij bijna de meeste van hen komen uit Amsterdam-Noord. En ik kom ook uit Amsterdam-Noord. Ja, ja. En het is niet toevallig dat taal is vernieuwd in Amsterdam-Noord in Nederland. En nog meer mooie dingen uit Amsterdam Noord komen, dus ja. Ja, mensen, we hebben het alweer door. Hè. We hebben de ambassadeur van Amsterdam Noord aangeschoven. En ook... Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Taal bevrijdt en taal beschaaft. Dat leerde ik al vroeg van mijn basisschooljuf. Zolang ik maar bleef lezen en schrijven en spreken en debatteren, zou ik ver komen, beloofde ze. Zo gezegd, zo gedaan. Ik bleef lezen en schrijven en spreken en debatteren. Ik verslond taal in elke vorm, van muziek tot journalistiek, van literatuur tot politiek en van religie tot theater. Ik raakte geobsedeerd en begon op de middelbare school driftig om me heen te vertellen dat alles met elkaar samenhangt door taal. Ik zag verbanden die niemand anders zag, connecties die eerst ver weg leken en nu, door er de juiste woorden aan te geven, vanzelfsprekend werden. Volledig volgens het klassieke model van een bekeerling die fanatieker is dan degene die hem bekeerd heeft, werden mijn spreekbeurten ineens preekbeurten. Net als de apostelen van Jezus op Tweede Pinksterdag wilde ik anderen overtuigen in verschillende tongen. Leer de taal en bevrijd jezelf. Dat was de boodschap. Maar mijn klasgenoten waren helaas in een ander soort tongen geïnteresseerd. 25 jaar lang heb ik heilig geloofd in de belofte van mijn basisschooljuf dat taal bevrijdt en taal beschaaft. De laatste jaren is mijn liefde voor taal veranderd. Hoe prachtig, krachtig en machtig taal ook is, het is ook uitsluitend en verraderlijk. Venijnige formuleringen verspreiden valse narratieven, waardoor hetgeen dat mij verbond met de mensen en de wereld om me heen nu mensen en werelden van elkaar afzondert. Daarbij reduceren we taal ook nog te vaak tot schrift en spraak, waarbij we gebarentaal en lichaamstaal geheel buiten beschouwing laten. Maar goed, veel academisch en theoretisch opgeleide mensen zoeken terecht naar termen om onze wereld en overheden kritisch te analyseren, maar vaak in een taal die voor veel mensen onbegrijpelijk is. Tegelijkertijd zijn er mensen, niet in de laatste plaats volksvertegenwoordigers, die ogenschijnlijk simpele taal gebruiken om te zondebokken, waardoor de echte verantwoordelijken op machtsposities buiten schot blijven. En dan heb je ook nog mensen die taal misbruiken om hele duidelijke, verschrikkelijke misstanden in de wereld goed te praten. Met de volgende populaire zin bijvoorbeeld. De complexe geopolitieke geschiedenis eist de slachtoffers aan beide zijden. Zo'n generieke verklaring voor inderdaad hele complexe vraagstukken maakt dat we wegkijken, de problemen als onpersoonlijk ervaren en misschien wel als ergste het lef niet hebben om de dingen te benoemen zoals ze zijn. Waardoor we ook niet komen tot gedurfde en moedige maatwerk voor oplossingen. Simpelweg omdat we er niet de juiste taal voor hebben. Of omdat we simpelweg het lef er niet voor hebben. Wist je trouwens dat de meervoud van lef leven is? Een van de voortekenen van de ondergang van een beschaving is misschien wel te veel taal. Maar meer begrippen leiden niet per se tot meer begrip. En toch moeten we de Babylonische spraakverwarringen aan blijven gaan. Met niet langer als uitgangspunt doe normaal, maar doe moraal. Met toegankelijke cursussen over moraal en morele taal. En daar dan op de basisschool al mee beginnen. Zodat de belofte van mijn juf toch nog enigszins uitkomt. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, je hebt het vast al in de gaten. Deze speciale Pinkster Nieuwsbv gaat over taal. En iemand die er ooit mee is begonnen. Althans, er moet ooit iemand mee zijn begonnen met taal. Dat denkt in ieder geval Paulien Cornelissen. Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat. Na half 1 praat ik met iemand die daar een ander idee over heeft. Want misschien was de eerste taal wel een taal zonder woorden. NPO Radio 1. Nu eerst Jan van der Putten, die wil wat zeggen. Die zit hier namelijk klaar met het laatste NOS-nieuws, toch, ja. Jan? Heel goed. Het gaat over de aanleg van de stadsverwarming, het warmtenet. Dat verliest het van de installatie van warmtepompen, zeggen onderzoekers van Berenschot. Dat komt door de hoge kosten voor de huishoudens. Woningen die van het gas afgaan, krijgen nu vaak een warmtepomp, met drukte op het elektriciteitsnet tot gevolg. In Iran zijn de stoffelijke overschotten van president Raisi en de 8 anderen overgebracht naar de provinciehoofdstad in het noordoosten van het land. En ze zijn geïdentificeerd. Een helikopter stortte gisteren neer. Namens de EU heeft buitenlandschef Borrell Iran gecondoleerd. In de binnenstad van Arnhem zijn gisteravond agenten belaagd door een groep relschoppers. Dat gebeurde na de voorlopig laatste eredivisiewedstrijd van Vitesse. 2 mensen zijn opgepakt vanwege belediging en openlijke geweldpleging. En De man met 1000 gezichten van Lex Notenboom krijgt dit jaar de Hebban Trillerprijs. Het gaat over een Amsterdams gezin dat betrokken raakt bij de machtsstrijd in een fictief voormalig Sovjetland. Volgens de jury is het een boek vol ambitie, durf en intelligentie. ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Ja, er staat inmiddels bijna 90 kilometer file. Veel recreatieverkeer is er ook bij. Het is erg druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld is de vertraging 10 minuten. De andere kant op, dus van Apeldoorn naar Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij Hoevelaken. Inmiddels zijn alle rijstroken vrij, maar de vertraging is nog wel dik een half uur. Op de N280 vanaf de Duitse grens naar Roermond is het erg druk richting de outlet. Vanaf de grens is de vertraging nu ongeveer een half uur tot de aansluiting met de A73. En het is ook heel erg druk op de N318 Varsseveld-Winterswijk. Tussen Miste en Winterswijk. We zijn nu een half uur in de file. De Nieuwsbv. En nog altijd hier naast mij zit Mark Dingeman, taalkundige. Mark, heb je huisdieren? Heb ik niet. Nee, maar je hebt wel kinderen, hè? Zeker. Ja, kun je daar goed mee communiceren? Dat lukt aardig, ja. Oké, goed. Ja, communiceren is natuurlijk jouw vak. Ja, communiceren met mensen is soms al een uitdaging. Laat staan met dieren, Mark. Kun jij begrijpen wat deze kat ons probeert te vertellen? Luister even goed. Wat denk je? Nou, ik denk dat je dit eigenlijk alleen maar kan begrijpen als je het in de context ziet ook echt. Ik wil weten, waar bevindt die kat zich? Ja, waar is het eten? Ja. Kijk, uiteraard. Nou, communicatie tussen mens en dier is precies waar Mario van Kolpen onderzoek naar doet. Zij is hoogleraar variatielinguïstiek van het Nederlands aan het Meertens Instituut. En zij richt zich vooral op de taal van katten en koeien. Ik wist helemaal niet dat dat bestond. Ik vind het een geweldig vak. Hallo. Hallo. Mario, wat een geweldig vak, toch? Ja, dat is toch fantastisch dat je dat mag doen. Ja. Ja. Wist je dat als kind al? Nou, als kind wilde ik wel heel graag dit onderzoeken, maar ik wist eigenlijk niet dat het bestond. Dus en dat bestond ook eigenlijk niet totdat wij ermee zijn begonnen. Nee. En wat heb je een geweldig shirt aan, Mark? Ik weet niet, maar dit thema. Ja, een kat, een kat. Een kat bovenop een t-shirt. Spreken katten trouwens in Nederlands, Mario? Nou, die van mij doen in ieder geval net alsof ze dat niet kunnen. Mm-hmm. Maar ze verstaan wel allerlei woordjes. Hè? Dus ik denk niet dat ze het spreken. Dus het spreken gaat zoals je net liet horen. Ja. Maar woordjes als eten, naar buiten, brokjes. Dan weten ze precies waar we het over hebben. Zeker. Bij mensen. Okay. En wat Mark net zei, hè, want we lieten net inderdaad een kat horen. Ja. Klopt dat? Moet je de context erbij zien dus? Ja, dat zou ik wel zeggen. Ja. Dus in dit geval kan ik er ook echt geen chocola van maken. Dus volgens mij moet je echt zien in welke context de kat zich bevindt. Ja. En zelfs dan is het ook vaak zo dat het heel erg situatiegebonden is. Dus mensen die samenleven met de kat weten vaak beter wat de kat zegt dan anderen. Oh ja. En hoe gaat dat dan, taal tussen katten en mensen? Is dat dan vooral functioneel? Nou ja, dat weten we nog niet precies. Maar we zijn begonnen met inderdaad functioneel onderzoek. Hè? Dus de kat die gewoon iets aanwijst. Ja. Dus een deur die open moet of dan eten. Weet je het wel. Ja. Dan weet je ongeveer. Hè, dat is ook makkelijk om daar te beginnen. Want dan weet je ongeveer wat de intentie is van die communicatie. Mm. Dus daar zijn we begonnen inderdaad. Ja. Ja. En wat zijn de meest opvallende resultaten? Nou, wat heel opvallend is en wat wij echt niet verwachten dat we zouden vinden. Dus we nemen filmpjes op van zeg maar natuurlijke settings, dus mensen die gewoon met hun eigen kat samenleven. En dan gaan we kijken, hoe is zo'n communicatie nou opgebouwd? Uit welke onderdelen bestaat dat? En we hebben gekeken in eerste instantie naar filmpjes van katten die iets wilden eten. Dus die iets gingen aanwijzen. En we dachten, ja, hoe zouden ze dat dan doen? Hè? Dus wij doen dat bijvoorbeeld door met onze vinger te wijzen. Ja, ik wilde jouw vraag iets aanwijzen. Ja, dat is lastig. Hè? Ja. Dus, maar goed, als wij onze handen vol hebben, dus bijvoorbeeld met boodschappentassen, dan kunnen wij ook bijvoorbeeld met onze kin iets aanwijzen of met een blikrichting iets aanwijzen. Mm-hmm. Katten doen dat ook met hun blikrichting. Dus die kijken eerst naar jou, dan naar dat wat ze willen hebben, dan weer naar jou. Dat zou je misschien herkennen als je zelf een kat hebt. Ik heb een kat en die doet exact dit. Als ze bij de deur van de badkamer staat, kijkt ze naar de deur en vervolgens naar mij en dan naar de deur en dan naar mij en dan wat gaan jou inderdaad, Mark, wat we net hoorden. Inderdaad. En dan begrijp je precies wat ze wil. Ja. Maar wat opvallend was, was dat ze dat we ook ontdekten dat ze met de oren draaien naar datgene wat ze willen hebben. Oh. En we hebben nog niet echt kunnen bewijzen dat dat echt wijze is, maar het is wel heel erg opvallend dat ze dus één oor draaien naar datgene wat ze, dus naar het bakje met de brokjes of de deur die open moet of naar datgene wat ze van ons vragen. Ja, ja. En dat wisten we echt nog niet, dus dat is nieuw. Ja. Okay, dus daar kun je eens op letten. Thuis. Ja, daar ga ik zeker op letten. Maar trouwens, als je dit zo hoort, hè, is communiceren met dieren vergelijkbaar met communiceren met chatbots? Of zeg je, nou, nu doe je heel raar. Nee, ik snap de vraag. Ik denk dat dat er iets hetzelfde in zit, maar ik denk dat dieren eigenlijk veel flexibeler en veel levender zijn dan chatbots. Wat er hetzelfde is, is hoeveel betekenis wij er geneigd zijn in te leggen. En dat is bij chatbots al helemaal natuurlijk. Zo'n chatbot die wil helemaal niks, die snapt ook helemaal niks. Nee. Die kan dus ook niks. Heeft dat is wensen. Letterlijk alleen maar tekst die zo broep, eruit komt rollen. Maar de betekenis die wij erin leggen, die is enorm. Ja. Dieren die willen wel dingen en die kunnen dat ook kennelijk soms aan ons duidelijk maken. En die flexibiliteit, dat over en weer tussen dieren en mens, dat is echt super interessant om te zien. Ja, en niet alleen interessant, ook belangrijk heb ik begrepen. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk als mensen nu aan het appen zijn bij ons in de Radio 1 app van jeetje, waar gaat het nu weer over? Wat zou je die mensen willen vertellen? Nou, ik denk dus heel veel mensen houden katten. Dus er zijn heel veel katten in Nederland. Ik denk dat het belangrijk is dat we die katten steeds beter gaan begrijpen, zodat hun levens ook zo goed mogelijk zijn. Nou, volgens mij heeft mijn kat het heerlijk. Ja, aan jouw kat twijfel ik niet. Okay. maar is het echt zo om hun levens te verbeteren? Nou ja, en niet alleen van katten, maar van andere dieren. Dus we beginnen ons steeds meer te realiseren dat wij als mensen niet boven de dieren staan, maar tussen de dieren. Ja, ja. En dat betekent dat we ook dat het tijd wordt dat we ook gaan luisteren naar wat zij daadwerkelijk te zeggen hebben. Ja. Willen we dat wel? Want als we dan straks bijvoorbeeld, want jij doet ook onderzoek naar communiceren met koeien. Hè? Zeker. Mijn god, ik vrees voor wat die ons te vertellen hebben. Ja, nou voorlopig zijn de koeien die we ontmoeten heel aardig. Dus als we de stal binnenkomen, dan groeten ze ons. Dat is ook een resultaat van ons onderzoek. Ja. En ik denk dat het belangrijk is dat we bijvoorbeeld koeien gaan zien, niet alleen maar als producten of als melkmachines, maar ook als individuen met hun eigen sociale structuren, hun eigen karakters. Mm-hmm. En het helpt als we dan naar ze luisteren. Dus als we daadwerkelijk ze zien als individuen die iets te zeggen hebben. En misschien is dat soms alleen maar hallo, wat fijn dat je er bent. Maar soms is dat ook, ik zou graag nu gemolken willen worden. Of, Ja, maar jij zegt net inderdaad van ik kom dan een stal binnen en dan begroeten de koeien mij. Hoe gaat dat communiceren dan met koeien? Hoe doen ze dat? Nou ja, dus in de meeste stallen staan koeien natuurlijk achter hekken. Hè, dus ze kunnen meestal niet naar je toe komen. Maar wat je dus merkt is dat een heleboel koeien zich naar je toe draaien als je binnenkomt. En dan kun je heel goed aan de lichaamshouding zien dat ze gewoon nieuwsgierig zijn. Dus het hoofd is laag, de oren zijn naar voren, ze kijken je aan. Mm-hmm. En een aantal van de koeien maakt een heel laag geluid. Dus een hele lage loei. Het is heel verleidelijk om die na te doen. Misschien moet ik dat niet doen op nationale radio. Nee, waarom niet? Je hebt ze zoveel gehoord. Kun je er niet... Goed. Dus de loei die ze maken is ongeveer... Maar ik kan dat natuurlijk niet omdat ik zelf geen koe ben. Maar de loei is ongeveer... Ja, dus je kunt het ook heel goed terugdoen als je eens in een koeienstal bent. En het mooie is... Ze doen voelt dat maar lekker. Voelt lekker, hè? Ja. En ze doen dat alleen maar als je binnenkomt. Dus, dus de eerste keer dat ze je zien, net als iemand bij jou thuis binnenkomt, zeg je ook één keer hallo. Niet iedere keer als iemand van de wc afkomt, zeg je weer hallo. Nee, dat is heel raar. Heb ik trouwens net wel bij jou gedaan, Mark. Toen je weer de studio inkwam. Vond je dat niet gek? Nou, toen was het ook echt een nieuwe situatie. Dus dat was niet opgevallen. Je bent inderdaad aardig, maar het is wel raar. Oké, maar dat doen ze dus maar één keer. Intelligente dieren. Ja. Zeker, ja. Absoluut. En hebben ze ook een afscheidsgroet of iets? Nou, dat is wel interessant. Dus daar hebben we nog niet, dat hebben we nog niet opgeschreven. Maar we hebben zelf als onderzoeksgroep een stiertje geadopteerd. Ja. En daar komen we één keer in het jaar samen. Dan gaan we met z'n allen bij hem in het weiland zitten. Hij woont samen met een kleine hobbykudde. En als we weggaan, doet hij even bij iedereen die tegenkomt, doet hij even zo, ja, dat, jij kan dat zien, maar de luisteraars niet, doet hij even zo zijn neus zo langs degene bij wie hij op dat moment is. En zo gaat hij systematisch de kring rond van mensen die daar bij hem op bezoek zijn geweest. Wat schattig. Ja, dus daar gaan we, dat gaan we binnenkort eens een artikel over maken. Ja, maar ik zei toch net van, ik vrees voor wat die koeien ons te vertellen hebben, want we doen koeien zulke vreselijke dingen aan eigenlijk. Hè? We willen ze lekker opeten. En we willen vervolgens ook ze lekker melken. En van alles en nog wat. Ik ben een groot hypocriet. Want ik heb volgens mij dit weekend ook een lekkere hamburger op. Dus ben jij vegetariër, Mark? Niet helemaal. Niet helemaal. Klassieke. Maar toch, hè, toch, dan denk ik, moeten we daar dan, gaan we die kant op dat we straks van koeien te horen krijgen. Of hoe ze zich voelen. En dat dat... Ja, snap je wat ik bedoel, Mario? Maar ja, dus er niet naar luisteren is misschien wel erger dan, ja? dan horen wat ze daadwerkelijk zeggen. Kijk, ik weet niet wat ze te zeggen hebben, dat gaan we horen. Maar ze gaan ons vast dingen te zeggen hebben. En het lijkt me juist heel goed voor nu dat we gaan luisteren naar wat andere dieren zeggen. Omdat dat betekent dat wij op een betere manier met ze kunnen omgaan. Mark, hoe kijk jij daarnaar? Helemaal eens. Dat is ook iets wat filosoof Eva Meijer bijvoorbeeld betoogt. Hè? En dat is echt, ik denk dat het een belangrijke ontwikkeling is. Ja, maar ben je daar ook niet zenuwachtig over? Want dat zou betekenen dat je misschien wel je hamburger moet laten staan. Want hoe ga je dat nou vereenzelvigen? Ja, zeker. Ja. Het doet me denken aan een stukje in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Waar de grap is in het restaurant at the end of the universe. Dat er een diersoort gemaakt is die zichzelf kan aanprijzen. Wilt u niet een stukje van deze dij? Maakt u geen zorgen, het is volledig verantwoord. Zoals het varken en, altijd doet bij de slager. En door zo'n omdraaiing ga je pas zien hoe bizar het is. Hoe wij dieren in de bio-industrie mishandelen. Ja, nu het zegt inderdaad. Mario, ik las dat je ervoor pleit om taalkunde meer inclusief te maken. Zeker. Zodat er ook meer onderzoek komt naar interactie tussen mensen en niet-menselijke dingen. Wat bedoel je daarmee? Nou, we hebben als taalkundige voornamelijk gekeken naar mensen altijd. En dan in beginsel zelfs alleen maar naar westerse mensen. Hè, dus en westerse talen. Aha. En dat is langzaam opgerekt. Dus we zijn gaan kijken naar niet-westerse talen. Toen zagen we, die zitten eigenlijk ook heel anders in elkaar dan de talen die wij kennen. Engels, Nederlands, Duits, Frans. Mm-hmm. En toen zijn we het ook gaan oprekken naar allerlei andere groepen mensen. Dus bijvoorbeeld, jullie hebben straks iemand die iets weet over gebarentaal. Zeker, hè? Dus daarvan hebben mensen ook heel lang gezegd, moeten we dat wel doen als taalkundige? Mm-hmm. Taal van kinderen, moeten we dat wel doen als taalkundige? Ja. En ik denk dat dat allemaal heel erg belangrijk is als we iets willen weten over hoe communicatie werkt, hoe taal werkt, dat we zo inclusief mogelijk werken. Dus dat we kijken naar de hele verscheidenheid van talen op de wereld. En daar horen zeker ook dierentalen bij, zou ik zeggen. Maar Mark, als ik dit zou horen, en wij hadden net een gesprek over het onderzoek wat je gaat doen met jouw team, je interdisciplinair, hoe noem ik dat? Transdisciplinair team, in ieder geval mensen van allerlei markten. En naar de toekomsten dus. Hoort de toekomst met dieren daar ook misschien hoort daar zeker weten bij. Mario en ik hebben samen met een aantal andere auteurs ook een stuk daarover geschreven, waarin we zeggen, die taalkunde die zich zo lang eigenlijk alleen maar op het stukje van mens tot mens gericht heeft, die mag wel eens beide kanten op gaan kijken. Niet alleen naar hoe wij met dieren omgaan, maar ook naar hoe wij met apparaten omgaan. Ja. En van beide kanten kunnen we eigenlijk heel erg veel leren. Ja. Dus ik zie daar erg naar uit om daar in de toekomst mee bezig te zijn. Aha, dus ik zie hier allerlei verbindingen. Die waren er al, alleen ik zie ze nu. Mario, wat hoop je uiteindelijk te bereiken met dit onderzoek? Nou ja, dat we dieren beter gaan begrijpen, dat we ze gaan zien als sprekers, hè? Dus als we noemen dat agentieve individuen, dus individuen die zelf iets te zeggen hebben. Mm-hmm. En dan zeker voor huisdieren, maar misschien wel helemaal voor dieren die wij als producten gebruiken, dus voor koeien, varkens, kippen. Vissen. Oh ja, vergeten inktvissen. Oh, ik ben daar echt mee gestopt met dat eten. Sinds ik Octopus, My Teacher, de Octopus of iets dergelijks heb gekeken. Wat heftig. Die communiceren in kleur. Ja, dat is fantastisch, hè? Oké, goed. Die dromen ook in kleur. Ik vind het allemaal geweldig. Dankjewel, Mario van Koppen, hoogleraar variatie linguïstiek van het Nederlands aan het Meertens Instituut. Luisteren we nu naar De Mus, geschreven door Jan Hanlo in 1949. Op muziek gezet door Tom America in 1997. Maar de tekst is tijdloos. chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip, chillip. Amerika met De Mus van Jan Hando. De tekst is na te lezen op een muur in Leiden, op de Nieuwe Rijn 107 om precies te zijn. En we gaan nu ook naar Leiden, want daar woont en werkt onze volgende gast. Ze houdt zich daar bezig met een taal die enkel visueel kan worden waargenomen. Ondanks de eigen grammatica en woordenschat werd en wordt deze taal nog nauwelijks erkend als een echte taal. En daar moet snel verandering in komen, vindt universitair hoofddocent Victoria Niest van Universiteit Leiden. Mark, waar heb ik het over? Wat denk jij? Welke taal? Ik denk meer dan één taal zelfs. Gebarentaal. Ja, ja, ja, we hoorden het natuurlijk Mario van Koppen net zeggen. Victoria Nies, welkom trouwens. Dank. Fijn dat je er bent. Ja, het was nog even puzzelen, hè, Victoria, heb ik begrepen. Van hoe voer je nou een gesprek over gebarentaal op de radio? Hoe voel jij je hierbij? Ja, ja, het was eventjes overwegingen maken, afwegingen. Ja. Inderdaad, radio is natuurlijk bij uitstek audio op gehoor gericht. Al hebben we er nu gelukkig ook beeld bij. Maar inderdaad, ja, dus is dat eigenlijk wel gepast of ja, leuk om over de gebarentaal van dove mensen te praten op de radio? Tegelijkertijd denk ik dat er zoveel nog te weten en te leren valt over gebarentalen door horende mensen, dat het denk ik ook belangrijk is om het op deze manier te doen. Ja. Dus we zijn uiteindelijk uitgekomen dat we ook beeld erbij gaan laten zien straks online. Hè? En jij hebt speciaal daarvoor een tolk geregeld, hè? Voor dat gesprek. Wat gaat hij precies doen? Nou, het is zo mooi is het helaas ook nog niet. Dus we gaan de tolk achteraf vragen om dit gesprek te vertalen. Aha. Naar de Nederlandse gebarentaal. Dus Mark die noemde het al er zijn heel veel gebarentalen. Dat is misschien een belangrijk misverstand om snel even uit de weg te ruimen. Dat is goed dat je zegt. Inderdaad, Mark, je had het al door, hè, inderdaad. Merk jij meer, Victoria, van dit soort, sorry, ik noem het even bij mezelf, simplistische denkbeelden over gebarentaal? Nou ja. Dat is precies natuurlijk de reden waarom het, denk ik, waarom het goed is om op de radio hierover te vertellen. Omdat het een heel wijdverspreid idee is van gebarentaal is één ding en je kan er over de hele wereld mee terecht. Ja, dat is dus niet zo. Dus je hebt Nederlandse gebarentaal. En binnen de Nederlandse gebarentaal heb je weer dialecten. Het Groningse dialect. Oh, ja, het dialect van Sint-Michielsgestel in het zuiden. Dus daar is heel veel variatie. Ja. En dat is nogal wat dan. Want daarvoor, ja, echt heel suf. Maar ik dacht altijd van, nou, er is dus één universeel gebarentaal. Dat is dus niet het geval. Je hebt tal van verschillende soorten. Neem aan dat daar dan ook bouwstenen voor nodig zijn, toch? Ik bedoel, net zoals gesproken taal. Ja, ja, zeker. Dus je hebt inderdaad in gesproken talen heb je natuurlijk klanken. Mm-hmm. Medeklinkers en klinkers. Die heb je dan weer niet in gebarentalen, maar heb je andere bouwstenen. Bijvoorbeeld de handvorm, dus hoe je vingers houdt, of je ze tot een rondje maakt, of dat je er eentje uitsteekt, zoals bij het wijzen. Maar je hebt ook de plaats waar het gebaar gemaakt wordt. En de beweging die gemaakt wordt. Mm. En die kunnen allemaal een verschil in betekenis geven. Ah zo, oké. En Victoria, waar komt eigenlijk jou, want je praat praat er zo enthousiast over. Je doet er natuurlijk ook onderzoek naar. Maar waar komt jouw liefde voor gebarentaal vandaan? Ja, dat is eigenlijk de bredere liefde voor de talen. Ik hou heel erg van talen, veel verschillende talen. En heb daarom ook ooit Afrikaanse taalkunde gestudeerd. Net als Mark trouwens. Zijn jullie studiegenoten van elkaar geweest toevallig? Ja, min of meer. Geen jaargenoten, maar inderdaad. Ja. Dus jij kende Victoria al? Ja. Kijk, jullie kennen elkaar allemaal. Kleine wereld. Taalmensen. Goed. En ook Afrikaanse talen heb je dus bestudeerd? Ja. Ik had 2 jaar Swahili gedaan. Ja. En ben toen voor een taalkursus naar Tanzania gegaan. En kwam toen op een dovenschool toevallig terecht. En werd ik rondgeleid. En kwamen we een doof stel tegen die ons op sleeptouw hebben genomen. Het handalfabet hebben geleerd. En plantte het zaadje eigenlijk voor mij om daarmee verder te gaan. Ja. Ik zie hier in de tussentijd Jan van der Putten eventjes komen aanschuiven van het NOS-journaal. Ja. Jan, jij hebt nieuws voor ons? Dus nieuws over Plasterk. Ronald Plasterk trekt zich terug als kandidaat voor het premierschap. Hij zegt tegen de Telegraaf dat hij niet langer beschikbaar is. En daarom hebben we nu contact met politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, waarom trekt Plasterk zich nu terug? Vanwege de berichten die zijn verschenen over zijn integriteit. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het onderzoek dat de UMC Amsterdam, het Universitair Medisch Centrum, aan het doen is naar de vraag of hij een patent wel op de juiste wijze heeft verkregen. Een patent waar hij heel veel geld mee heeft verdiend. Volgens Plasterk zijn al die berichten onjuist. De gedane beschuldigingen zijn in essentie onwaar. Zo schrijft hij in een verklaring aan de Telegraaf. Voor het overige futiel. Ik ben volledig integer en was bereid om die integriteit uitputtend te laten toetsen door de formateur en zijn adviseurs. Hij schrijft vervolgens dan: ik ben niet langer beschikbaar om de leider van het kabinet te worden. En het feit dat hij zich terugtrekt wordt ook bevestigd door de leider van de grootste partij, Geert Wilders. Ja, wat zegt Wilders erover? Wilders zegt erover dat hij heel veel respect heeft voor Ronald Plasterk, dat hij dit niet verdient, maar dat dit zijn keuze is geweest. Hij zou wat mij betreft, schrijft Wilders, een uitstekende MP zijn geweest. En hij begrijpt het besluit. Na ene komen wij bij je terug. Lars, dankjewel voor dit moment over dat nieuws dat Ronald Plasterk zich terugtrekt als kandidaat. En jij ook bedankt, Jan van der Putten. Sowieso meer nieuws dus na ene. Victoria Niest, dan ga ik heel even terug naar jou. Dit is ook de wereld, hè. Het nieuws komt af en toe tussendoor vliegen. We hebben het over gebarentaal en de positie daarvan. Gebarentalen eigenlijk, hè. Zojuist hebben we dat geleerd. Er zijn verschillende talen in gebarentaal. Wordt het eigenlijk wel nog gezien als volwaardige talen? Nou ja, als je het hebt over politiek inderdaad, is dat natuurlijk ook politiek belangrijke vraag. Ik hou van je bruggetjes. In 2021 is eindelijk de Nederlandse gebarentaal erkend als een van de talen van Nederland. Hmm. En daar zijn wel decennia van activisme aan vooraf gegaan. Wat natuurlijk al wel wat zegt over de vooroordelen die er bestaan hebben en helaas nog steeds vaak bestaan over gebarentalen inderdaad. Ja, erkenning is één ding, maar hoe zit het dan met onderwijs? Onderzoek eigenlijk. Laat ik met onderzoek beginnen. Dat heeft al 70 jaar, een geschiedenis van 70 jaar in Nederland en eigenlijk in de wereldwijd, zou je kunnen zeggen. Dat laat onomstotelijk zien dat gebarentalen volwaardige talen zijn. Die groeiende erkenning, zeg maar, vanuit de wetenschap is er helaas in het onderwijs steeds minder ruimte voor gebarentaal gekomen. Hmm. Er is een tijdje even een gouden eeuw geweest in de jaren 90 dat er tweetalig onderwijs daar groots op werd ingezet. Maar sindsdien is eigenlijk door het onder andere door het ontwikkelen van de cochleaire implantaten en het uitrollen daarvan, zeg maar. Het zijn allemaal technologieën, toch? Waardoor dove mensen, want het wordt dan als een defect gezien, eigenlijk doof zijn. En dan zeggen ze, nou, hier heb je een implantaat, daar kan je wel mee horen. Daar komt het heel kort wel op neer, inderdaad. Dus het is een nieuw soort gehoorapparaat, als het ware. En die werd eigenlijk tegelijkertijd ontwikkeld met ook het passend onderwijs, want toch een soort van bezuinigingsmaatregel grotendeels was, waardoor dove kinderen die verder geen speciale behoeftes hadden qua onderwijs eigenlijk naar het mainstream, het horende onderwijs werden gestuurd met een rugzakje, eventueel soms een tolk mee. Maar dat komt er eigenlijk op neer dat zij eigenlijk geen ja, plek meer hebben waar zij met de gebarentaal dagelijks in contact komen en die kunnen leren. Ik zie jou ook knikken, Mark Dingemans. Want dan, we hebben het over technologie gehad en taal. En dan zie je eigenlijk hier waar technologie en taal elkaar in de weg een beetje gaan zitten. Precies, komt eigenlijk tussen mensen te staan dan. En mensen verliezen hun gemeenschap. En ja, dat is pijnlijk. Ja, aan de andere kant denk je ook weer van, dat is misschien heel erg vanuit ons horende mensen bekeken. Ja, maar je wilt toch meekomen in de maatschappij? Hier heb je implantaat, ga ervoor. Ja, ja. Nee, en dat is denk ik ook, ik denk dat ook veel dove mensen niet per se iets tegen hebben op het implantaat. Maar wel op het feit dat er nog steeds, helaas, ouders van dove kinderen dan het advies krijgen van, nou, niet meer gebaren hoor. Dan moet je gewoon echt veel praten tegen het kind. Oh. Dus dat is eigenlijk niet zozeer dat het implantaat zelf afgewezen wordt. Maar het feit dat er dus dat door professionals eigenlijk geadviseerd wordt om geen gebarentaal met het kind te gebruiken. Ongelooflijk, dat is toch zo ouderwets, toch? Maar ja, als ik dit ook zo hoor, dit werd vroeger gedaan met Marokkaanse, Antilliaanse kinderen, heb ik zelf thuis ook nog meegemaakt. Vreselijk. Sorry. Het is ontstellend, inderdaad, dat in deze tijd dat is nog steeds aan de hand lijkt te zijn. Eigenlijk vanuit, en dan kom je wel weer terug op een heel diep geworteld, denk ik, idee van, ja, het is toch beter om te praten. Mm. En hoe meer je praat, hoe beter. Dus dan gaan artsen eigenlijk ook een beetje op de stoel van de taalkundigen zitten. Die gaan eigenlijk een taaladvies geven aan hoe dove kinderen het beste talig benaderd kunnen worden. Terwijl, ik zou daarin toch een beetje zeggen, schoenmaker, hou je bij je leest. Ja, dat zeg je nog netjes, dat zeg je aardig. Eventjes, hè, want wat hoop je uiteindelijk te bereiken, Victoria? Nou ja, hoe langer. Kijk, en ik, zoals ik al zei, dat die interesse of die passie, kan ik wel zeggen, voor gebarentaal is voor mij heel erg vanuit de passie voor talen ontstaan. Ja. Maar hoe langer ik met de dove gemeenschappen in contact ben en hoe meer ik leer over de geschiedenis en inderdaad dus over die ingebakken ongelijkheid en de aanname, zeg maar ook wat je de hearing gaze zou kunnen noemen, de horende blik op dove mensen, zijn me de schellen wel van de ogen gevallen dat er wel echt heel veel moet gebeuren aan om op een gelijkwaardig niveau elkaar te kunnen ontmoeten. Welk advies zou je ons nieuwe coalitie willen geven op dit gebied? Nou ja, niet alleen de nieuwe coalitie, maar de hele samenleving. Ga gebarentaal leren. Echt, het is eigenlijk, serieus. Want als je kijkt naar ouders die allemaal hun jonge horende kinderen, horende baby's, babygebaren leren. Mm-hmm. Daar wordt heel erg op ingezet. Maar op het aanleren van gebaren aan dove kinderen is dan eigenlijk veel minder ruimte. Wat gaaf. Dat is toch raar. Dat is inderdaad raar. Universitair hoofddocent Victoria Nies van de Universiteit Leiden. Dank je wel. En ik ga inderdaad wat lessen volgen. Was jij al thuis erin, Mark? Ik heb ook al wat lessen gevolgd. Ja? Ja, dat is wel te doen dus. Ik ben nog lang niet. Het is zeker te doen, dat is heel erg aan te raden. Oké, hartstikke goed. Met z'n allen op gebarentaalles. Dank je wel. NPO Radio 1. Je hebt ervoor gestudeerd. Neem ons bij de hand. Wat moet de boodschap zijn op deze dag? Voor ons, voor de luisteraars, voor mij. Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik heb één keer de fout gemaakt zelf ook om meteen af te spreken voor een diner. Oh ja, en toen ze binnenkwam dacht ik, oh nee. En toen moest ik nog 3 gangen. Jurgen van den Berg vraagt door. Wat maakt dat fluiten zo mooi voor u? Nou, je bent lekker bezig met je jeugd. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Dat kan ik me nog wel heel goed herinneren. Dat ik die avond heel erg dronken ben geworden. Zometeen om 2:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij ambiance. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Fego. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, we hebben het in Nieuwsbv vandaag over taal. En waarschijnlijk weet je wel dat ons koninkrijk verschillende officiële talen heeft. Waaronder het Nederlands en het Papiaments en het Engels en natuurlijk het Fries. Maar dat er bijna net zoveel vormen van het Fries zijn als dat er Friesen bestaan, dat wist je misschien niet. Nou, zometeen hoor je er alles over bij ons in de Nieuwsbv. Eerst gaan we naar het laatste nieuws over het terugtrekken van Ronald Plasterk. Dat en meer in het NOS-journaal met Jan van den Putten. Ronald Plasterk trekt zich terug als kandidaat voor het premierschap. In een verklaring zegt Plasterk dat hij niet meer beschikbaar is. Contact met politiek verslaggever Lars Geerts. Waarom trekt hij zich terug? Dat heeft alles te maken met het onderzoek dat het Amsterdam UMC heeft gestart naar een patentkwestie. Plasterk die heeft een patent aangevraagd op zijn naam op een bepaalde behandeling. Vervolgens heeft hij een bedrijf daaraan gekoppeld. Dat bedrijf is voor vele miljoenen verkocht. Alleen nu is de vraag of hij de enige is die dat patent zou mogen aanvragen. En de enige naam is die eronder zou staan. Dat wordt betwist. En de laatste tijd zijn er behoorlijk veel berichten verschenen dat hij daarin niet integer heeft gehandeld. En daarom was zijn positie ook in gedrang gekomen. En dus schrijft hij nu in een verklaring, die wij inmiddels ook hebben gekregen, dat er de laatste tijd berichten zijn verschenen waarin die integriteit in twijfel wordt getrokken en die belemmerend zouden werken voor zijn eventuele functioneren als minister-president. Hij noemt die berichten onjuist. Hij noemt de gedane beschuldigingen onwaar en voor de overige futiel. Hij zegt dat hij volledig integer is, bereid was om die integriteit uitputtend te laten toetsen door de formateur en zijn adviseurs. Maar, zegt hij dan vervolgens, ik ben niet langer beschikbaar om de leider van het kabinet te worden. Ik denk, hij dankt de vele mensen die vertrouwen in hem hebben uitgesproken. En hij vertrouwt erop dat dit kabinet er komt. En dat het kabinet heeft goede plannen voor het land, zo schrijft hij. Ja, Geert Wilders had Plasterk naar voren geschoven. Wat zegt Wilders erover? Nou, hij zegt erover dat hij heel veel respect heeft voor Ronald Plasterk. Hij spreekt hem direct aan. Hij zegt, je verdient dit niet, zo laat hij op X weten. Maar ik begrijp je besluit. Je zou wat mij betreft een uitstekend MP, oftewel minister-president, zijn geweest. Maar dat wordt Plasterk dus niet. Nee, hij zou dus ook niet door Wilders onder druk of de andere partijen onder druk zijn gezet van doe het toch niet. Dat dus niet. Nou ja, de vraag is of zijn positie überhaupt nog houdbaar was na dit weekend. Toen duidelijk werd dat eigenlijk alle vier de partijen zeiden dat het heel lastig zou worden voor hem om premier te worden. Terwijl deze kwestie met het Amsterdam UMC nog niet was opgehelderd. Een VVD-prominent, Johan Remkes, sprak zich op televisie zelfs uit tegen deze kandidatuur. Ja, dan wordt het ontzettend moeilijk. En dan begin je toch te vermoeden dat deze partijen in ieder geval ook via de publiciteit de druk op Ronald Plasterk hebben willen opvoeren om zichzelf terug te trekken, zodat ze in ieder geval niet in de openbaarheid hem zouden moeten afwijzen. Dus mijn vermoeden is inderdaad dat Plasterk eieren voor zijn geld heeft gekozen. Hij heeft gezien afgelopen weekend dat de steun voor hem als premier ziender ogen afnam. En dan is en vervolgens zijn conclusie vandaag getrokken met deze verklaring. En dit gaat ook nog wat verder dan die kwestie, dat briefje met die dienstauto. Nou ja, er was natuurlijk ook nog de kwestie tussen Ronald Plasterk en Pieter Omtzigt, hè, die je net benoemde, die met de dienstauto. Maar inderdaad, deze kwestie zou een behoorlijk lelijk verhaal kunnen worden voor een premier. Op het moment dat je bijvoorbeeld via een rechtszaak nog in een patentkwestie terechtkomt, dat je je moet verdedigen tegen beschuldigingen van valsheid in geschriften. Dat leidt natuurlijk enorm af van het werk dat je eigenlijk zou moeten doen als minister-president. En dat zou ook iedere keer terugkomen terugkeren. Dus het wordt voor hem ook erg lastig om te functioneren als leider van een club, terwijl dit steeds boven je hoofd hangt. Plasterk schrappen we dus van de lijst. Maar ja, wie dan? Ja, dat is een heel goede vraag. Want de spoeling is wat dat betreft heel dun als je kijkt naar de PVV. Er is een reden waarom Geert Wilders uiteindelijk uitkwam bij Ronald Plasterk van huis uit PvdA. En dat komt omdat de PVV geen ledenbestand heeft en geen bestuurdersbestand heeft waar je uitgebreid uit kunt putten. En toen Geert Wilders besloot om in de onderhandelingen zelf in de Kamer te blijven, wel dan niet, al dan niet onder druk van de andere partijen, toen zat hij natuurlijk al met een probleem wie dan de premier zou moeten worden. Hij kwam uiteindelijk bij oud-informateur Plasterk uit. Gesprekken daarover die gaan al terug tot aan december. Maar dat is ook werkelijk de enige naam die we de afgelopen tijd gehoord hebben. Het is niet zo dat er een vijver van mensen was dat we zeiden, nou, die zou het ook wel kunnen worden. En het is dus nu ook wel degelijk aan Geert Wilders om met een nieuwe naam te komen. Want wat wij weten uit de gesprekken tussen de vier partijen is dat de PVV met de premierskandidaat moet komen. En dus kijkt heel Den Haag nu gespannen naar de X-feed van Geert Wilders om te kijken wie er dan uit de Hoge Hoed komt de komende dagen. We gaan dat afwachten. Dankjewel, politiek verslaggever Lars Geerts. Ander nieuws. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei, heeft 5 dagen van nationale rouw afgekondigd vanwege de dood van de president, Ebrahim Raisi. En daarnaast is eerste vicepresident Mohammed Mokber als interim-president aangesteld. Contact met correspondent Daisy Moore. Wat zijn de taken voor die interim-president Mokber? Wat is het bijvoorbeeld voor een man? Nou, allereerst is zijn taak om het geheel draaiende te houden. Want dat wordt steeds benadrukt dat het belangrijk is dat alles gewoon doorgaat. En dan zullen er over maximaal 50 dagen verkiezingen georganiseerd worden. Daar zal hij ook bij betrokken zijn. En ja, wat is het voor een man, deze vicepresident? Hij is redelijk onbekend. Natuurlijk een politicus uit het religieuze en politieke establishment van Iran en ook officier geweest in de revolutionaire garde. Maar niet iemand die we heel vaak zien of heel goed kennen. De reacties lopen in elk geval binnen op het overlijden van Raisi. Hoe wordt er in de omliggende landen gereageerd op zijn dood? Ja, veel reacties uit de regio vanochtend. Hier in Libanon 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Hetzelfde in buurland Syrië. Ook vanuit Pakistan komt er een dag van nationale rouw. India prijst de bilaterale betrekkingen met Iran en Raisi. En we horen de condolences van Hamas, Hezbollah, de Houthis, waarmee natuurlijk goede banden zijn. Maar ook vanuit bijvoorbeeld China, Rusland, Venezuela komen de condolences naar buiten. In Iran zelf dus, die 5 dagen van nationale rouw, is er eigenlijk al bekend wanneer Raisi wordt begraven? Nou, we horen vandaag dat de lichamen, niet alleen van Raisi, maar ook bijvoorbeeld van de minister van Buitenlandse Zaken en de anderen die zijn omgekomen, op weg zijn naar Tabriz. Dat is een stad in Noord-Iran. En daar zou mogelijk morgen al een begrafenis zijn. Maar vervolgens zullen de lichamen naar Teheran gaan en uiteindelijk, voor wat betreft Raisi, waarschijnlijk naar de stad Mashhad in het zuiden, waar Raisi vandaan komt. Maar het exacte programma rondom de begrafenis is nog niet helemaal bekendgemaakt. Correspondent Daisy Moore over dat verongelukken van de president van Iran. Het parlement in Georgië trekt zich niets aan van het veto van president Zurabashvili. Ze had een veto uitgesproken tegen de omstreden wet waarbij organisaties onder verscherpt toezicht komen als ze meer dan 20% van hun financiering uit het buitenland krijgen. Het parlement heeft het laatste woord in Georgië en kan het veto van de president dus naast zich neerleggen. De Spaanse ambassadeur in Argentinië is door Spanje voor onbepaalde tijd teruggeroepen. En dat is gebeurd na uitspraken van de Argentijnse president Milei op een rechtspopulistische bijeenkomst in Madrid. Daar noemde Milei de vrouw van de Spaanse premier Sanchez corrupt. En Spanje eist nu excuses van Milei. In de binnenstad van Arnhem zijn gisteravond agenten belaagd door een groep railschoppers. Dat gebeurde na de voorlopig laatste eredivisiewedstrijd van Vitesse. Twee mensen zijn opgepakt vanwege belediging en openlijke geweldpleging. Het NOS-journaal. Om Nederland van het gas af te krijgen is het goedkoper om collectief een warmtenet aan te leggen dan dat elk huishouden een eigen warmtepomp installeert. Door geruzie over de kosten gebeurt dat te weinig, blijkt uit een steekproef van bureau Berenschot. Ook de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie deelt die mening. Wij zien warmtenetten eigenlijk als een van de belangrijke oplossingen om huizen van het aardgas af te halen en mensen van hun hoge energierekeningen te bevrijden. Korte termijn is dat wel duurder dan het aardgas dat mensen nu hebben. Dus daar is extra geld voor nodig. En als je het vergelijkt met warmtepompen, dan is het ook in dichtbevolkte wijken voor de samenleving als geheel veel voordeliger als we daar warmtenetten aanleggen dan als we voor warmtepompen kiezen. De regel is nu dat de kosten voor de aanleg van een warmtenet helemaal worden betaald door mensen die erop worden aangesloten. Voor het gebruik van warmtepompen moet het elektriciteitsnet worden versterkt. Alle consumenten moeten eraan bijdragen, niet alleen de mensen die een warmtepomp nemen. In Spijkenisse is een koningspython gevonden op een paadje tussen twee hockeyvelden. De slang werd gevonden door een tiener die de dierenambulance erbij haalde. Van wie die python is, is niet duidelijk. En het is ook niet bekend hoe die slang daar eigenlijk terecht is gekomen. Koningspythons zijn niet giftige wurgslangen en ze mogen in Nederland legaal als huisdier worden gehouden. De slang is opgevangen in de reptielenopvang in Haarlemmermeer. Het is 10:10, het weer nog. Op de meeste plaatsen droog. Af en toe zon, later buien met kans op onweer. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen wolken en zon, in de avond in het zuiden buien en een graad of 22. Een AWB verkeersinformatie krijg je van Helene Geest. Het is behoorlijk druk op de weg, veel recreatieverkeer. Bij elkaar staat er nu zo'n 80 kilometer file. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam een lange file tussen Stroe en Hoevelaken van 9 kilometer en 20 minuten tijdverlies. Verder stond er even een auto met pech bij de Ketelbrug op de A6 van Emmeloord naar Lelystad. Vanaf Emmeloord tot de Ketelbrug is de vertraging daardoor 35 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 20 minuten extra reistijd. En het is erg druk richting de Roermondse outlet. Dat merk je op de N280 vanaf de Duitse grens tot de aansluiting met de A73 40 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. BNN Vara. Noticias, Chinsi, Nachricht, Udizet, Achbaron, Reis, Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Ja, en in deze uitzending staat taal centraal. En voor dit thema word ik vergezeld door taalkundige Mark Dingemans. Ja, van Mark weten we inmiddels dat hij een aardig mondje Sibu spreekt, toch, Mark? Ja, redelijk, jawel, ja. Jawel, jawel. Miauws gaat je ook wel goed af, althans als je de context erbij krijgt. Eni, ik heb begrepen dat je een paar lessen gebarentaal erop hebt zitten. Een paar lessen Nederlands gebarentaal. Mm-hmm, ja, klopt. Maar nog niet vloeiend, hè? Nee, zeker niet. Hoe zit het met jouw Fries? Ja, dat bestaat niet. Nee, ik heb daar... Ik heb nog nooit in Friesland gewoond. Nee. Ik denk dat je als je ergens woont of leeft voor langere tijd, dat de ideale manier is eigenlijk om een taal op te pikken. Dat geldt voor mij, voor het Fries nog niet. Nee, het is wel een van onze officiële talen in het Nederlands Koninkrijk, ja. Mark. Goed, laten we even luisteren. Nee, dan liever papje mensen eerst. Oh, heel goed. Nou Johan, ik ben Friesk. Ik ben opgegroeid op een boerderij. In Wommels, opvoedend door twee Friese ouders, werd ik keertste, voetbalde, trekkerieren, skaatste, molk en strontskepte. Want ik de minder leuke ding die jaren erbij op een Friese boerderij. Ja, Mark, we horen hier Haptamoe de hoop. Natuurlijk naar aanleiding van die hele rel. Dat, wie was dat ook alweer, die ene man met die snor? Bij onbelangrijk, die naam is onbelangrijk. Haptamoe de hoop, onthoud ja, dat, precies, wat een held. Die naam. Niet geboren in Friesland, maar wel opgegroeid in een echte Fries. En dat hoor je ook. Ook Diami Millerson is niet geboren in Friesland, toch Diami? Ja, dat klopt. Nee, waar ben jij geboren? Ik ben in Amsterdam geboren. In Amsterdam geboren. Maar je spreekt vloeiend Fries. En ja, zeker. Tientallen andere Friese talen, heb ik begrepen. Absoluut. Hoeveel in totaal? Nou, tientallen Friese talen zijn er. Ja. Ikzelf spreek, schrijf, begrijp en ik bezig op alle mogelijke manieren een stuk of 40 Friese talen. Zo. Dan heb je nog 26 slecht of amper gedocumenteerde Friese talen die ik beheers. En dan ook nog 19 gedeeltelijk gedocumenteerde Friese talen. Hoeveel zijn dat in hetzelfde, Mark? We zitten toch wel richting de 80 dan, toch? Ja, daar komt ja, toch? Die kant op. Dan komen we wel richting de 80 Friese talen die jij gewoon beheerst. Hoe kan het dat jij deze Friese talen beheerst? Nou, ik zou kort kunnen uitleggen als een hyperfocus. Ja. Dus wanneer ik bezig ga met een Friese taal, stort ik me daar totaal op. Dan richt ik me op niks anders. Meestal is het zo'n maand dat ik dan bezig ben met een Friese taal. En dan elk moment dat ik eraan kan besteden, besteed ik er ook aan. En ik neem dan eigenlijk alle data tot me dat er in en over zo'n taal is. Soms is het zo dat het me lukt om echt alle geschreven teksten in zo'n maand te lezen. Maar dat is meestal genoeg data voor mij om een taal goed te beheersen. Om dat zo te beheersen. Ja. Ik vind het, Mark, hoe jaloers ben je als je dit hoort? Ja, zo'n hyperfocus is natuurlijk een geweldig iets om te hebben voor zoiets als dit. Ja. En hoe komt het dan dat jij zegt van, want dat is wat je inmiddels zegt, hè? Je zegt van, je werpt je op als redder van de kleine Friese talen. Waarom? Ik vind het heel belangrijk dat talen blijven bestaan en dat er ook een nieuwe functie gevonden wordt. In het kort zou ik het kunnen uitleggen als dat ik talen beschouw als werelderfgoed. Mm-hmm. En de functie die we kunnen zoeken, die je als spreker kunt geven aan een taal, is bijvoorbeeld middels gedichten, proza. En ik zelf schrijf columns in minderheidstalen. Ik schrijf blogs, ook wel gedichten en korte verhaaltjes. Ja, dus je vindt het gewoon heel belangrijk voor onze culturele erfenis dat deze talen, dat er aandacht aan besteed wordt en dat ze levend blijven. Absoluut. En wat voor reacties krijg je dan van mensen op jouw pogingen om hun taal te redden en te behouden? Mensen zijn vaak heel ontroerd daardoor. De eerste ontmoeting kan heel emotioneel zijn. Dus als ik een minderheidstaal spreek met de sprekers, vaak ouderen, dan is het voor hen toch een heel belangrijk moment in hun leven. En dat besef ik me inmiddels ook heel goed. Waardoor ik me daar ook op instel. Dat ik er echt helemaal op focus op dat moment. Waar komt dat eigenlijk door, Mark, denk jij, dat we ons zo emotioneel verbonden voelen? Ja, taal hoort diep bij wie we zijn. Dat is, ja, we zijn identiteit. We groeien ermee op, het is onze identiteit. Ja. Ja. En als we het hebben, want je hebt het over echt bijna 80 vormen van Fries. Hè. Als we het hebben over Fries, zoals we het in Nederland dan naar Fries luisteren en kijken. Over wat voor Fries hebben we dan hier in Nederland? Meestal klein woudfries hebben we het dan over. Dan heb je ook nog Zuidwesthoeks, maar dat is al wat anders dan het klein woudfries. Onder het standaardfries moet je vooral het klein woudfries eigenlijk scharen. Ja, dat is de titel van het Fries eigenlijk. Want waar komt eigenlijk al die Friese talen, waar komen die vandaan? We kunnen het op twee manieren benaderen. Geografisch zijn dit de inheemse talen van de drie Frieslanden. Noord-Friesland bij de Deense grens. Uh-huh. Oost-Friesland naast Groningen. En ons eigen Friesland. Taalkundig gezien zijn dit alle talen die afstammen van het Oud-Fries. Aha. En nou heb jij hier een boek voor je liggen. Wat is dat voor boek? Klopt, dat is een woordenboek Hinderlopers. Nederlands Hinderlopers. Ja. Dat heb ik dit jaar uitgebracht. Dit boek zijn er maar een paar van gemaakt. Dit komt omdat wij het meer als een kunstzinnig werk wouden laten uitwerken. Mm-hmm. En we wouden daarmee tot uitdrukking brengen dat talen schatten zijn en dat je het moet koesteren. En de kennis hiervan zullen we later gratis op internet beschikbaar stellen. Oh, te gek. Een hinderloperswoordenboek dus eigenlijk. Ja. Mag ik het zo noemen? Ja. En wat is nou een typisch hinderloperswoord? Heuterenweut. Heuterenweut? Ja. Wat betekent dat? Betekent een onhandig groot toestel, een onding. Ja. Dat is een heel grappig woord, omdat het is ook moeilijk vertaalbaar. Je voelt het ook wel, heuterenweut. Echt, ja, kun je ook heuterenweuteren? Nee. Kan dat? Nee, dat kan alweer niet. Ja, ik zat even aan de chatbots te denken, Mark. Of die dan niet een beetje aan het heuteren-weuteren zijn. Maar dat bestaat dus niet. Nee. Maar het is eigenlijk een onhandig ding. Ja. Kun je een voorbeeld noemen? Heb je iets in je leven waarvan je denkt, oh, dat is toch zo'n onhandig ding? Mark? Ik zit ook om me heen. Ik vraag me, hoe groot mag het zijn? Ja. Van die mensen die veel te grote auto's kopen. Die, ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, ja. Ja, die auto, hebben dus die rijden een heuterenweut. Ja. Wat rijdt daar nou weer voor heuterenweut? Ja. Oh, heerlijk. Ik vind het wel een heel leuk woord. Hey, en om dus deze taal in leven te houden, beheers jij dus al deze verschillende 80 talen. En schrijf je dus ook gedichten. Ja. En dan heb jij, heb ik begrepen, een gedicht geschreven in het Wrangeroogs, zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja. Kun je iets meer vertellen over waar dit gedicht over gaat? Het gedicht gaat over een man die ik gekend heb. Hij heet Han Gruske. En hij was een zeer erudite man. Ja. Hij luisterde ook altijd heel goed. Hij hield erg van boeken. Hij was zelfs een dichter. En hij steunde ook altijd mijn interesse in talen. Dus ik kon altijd hele leuke gesprekken met hem hebben. En in zijn boekenkasten kon ik ook wel wat vinden over het Wrangeroogs. Mm-hmm. Hij zelf had een speciale band met het eiland Wrangeroog, oftewel Wrangeroog. Ja. Wrangeroog is het oude Nederlandse woord voor het eiland. Aha. En dit gedicht heb ik geschreven omdat het wel zijn band met het eiland tot uitdrukking brengt. En dit heb ik voorgedragen op zijn begrafenis. Ja. Mooi. Zou je het vandaag nog een keer willen voordragen? Zeker. Ja, Michael, ga. Op Wrangeroogertol tijd Olaun un Han Gruske. Han Gruske weer man van Bouker, Olaun un sprook. Voor oes weer hij een olenfrun, oerdijd wat woest han veel. Hij telt mi oer Wrangeroog. Sa qua hi to mi, ik zijn na Wrangeroog gingen. Han weer ook een dichter, een woudsmith. Hij schreef ons snakke derum geren. Laun un saun, da makki dat Olaun Wrangeroog. Tusken Olaun un see, der is Han Gruske zijn geest. Prachtig. Ik vind ook dat je stem verandert als je een andere taal spreekt. Dat klopt. Ja. Mooi, klinkt mooi. Blijf nog heel even zitten, Jami. Want ik praat door met Arno Broek, commissaris van de Koning Friesland en voorzitter van het Genootschap Onze Taal. Arno Broek, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, heel goed. Ja, want we hoorden net dat Jami Miller zijn 80 Friese talen kan spreken. Hoeveel kunt u er spreken? Nou, ik ben erg onder de indruk. Ik vroeg me zojuist af, wat heeft u nog aan mij te vragen? Want u weet alles al. En ik ben echt onder de indruk dat hij zoveel streektalen, dialecten kent. Ik spreek alleen het standaard Fries. Mm. En ik schrijf het standaard Fries ook. Maar het is mij niet gegeven om al die varianten te spreken. Nee, maar goed, het standaard Fries, zoals u het dan noemt. Betekent dat u dan ook droomt in het standaard Fries? Ik hoor wel eens dat ik in het Fries droom, ja. Ja, van de persoon die dan naast mij ligt. Maar het schijnt dat ik ook in het Fries droom, ja. Ja. Mooi. Nou gaf u niet lang geleden een speech, hè, over het belang van het Fries in de zorg. Waarom is het juist daar zo belangrijk? Kijk, taal is dragen, dat werd zojuist ook al gezegd, van identiteit en cultuur en ook van de emotie. En het schijnt zo te zijn, wetenschappelijk onderzoek laat dat ook zien, dat als je een cliënt, een patiënt helpt in de taal die nabij het hart is, dat de hulpverlening ook veel effectiever is. Dus wat je bij ons ziet, bij de GGZ en bij de psychiatrische hulpverlening, dat als je in staat bent om het Fries de mensen tegemoet te treden, dan werkt dat gewoon veel beter, want dan kom je dichtbij. Je ziet het ook bij mensen die dementeren of Alzheimer hebben. Die gaan weer helemaal terug natuurlijk in de eigen taal van weleer. En die spreken dan eigenlijk alleen nog maar Fries. En als je dan in de zorg werkt, of daarmee annex bent, en je bent die taal niet machtig, dan heb je een grote afstand tot de cliënt of de patiënt. En dat is heel erg jammer. Ja. En ja. Met dit dan in ons achterhoofd, hè, Arno Broek. Nou heeft u de presentatie van het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie, denk ik, wel op de voet gevolgd als commissaris van de Koning. Daarin staat dat een nationale identiteit zeer centraal staat. Geldt dat, denkt u, ook voor het Fries? Stelt dat u gerust misschien? Ja hoor, zeer zeker. We hebben onlangs met het kabinet afspraken gemaakt voor de komende 5 jaar. Ja. Niet eerder heeft de regering, en er is continuïteit van beleid wat dat betreft, afspraken gemaakt met de provincie Friesland voor de komende 5 jaar. Dat heet de Friese bestuursafspraken Friese taal en cultuur. Mm. En die zijn voor het eerst in 30 jaar echt heel vergaand. Mm. Dus ik ben hoopvol gestemd. Ja? Er is ook 18 miljoen op jaarbasis beschikbaar. En het nieuwe kabinet zegt ook heel veel te hebben met de regio. Mm. Nou, dan ga ik er ook vanuit dat die afspraak staat en dat ze door kunnen gaan daarmee. Ja, ik zie hier wat twijfels bij Mark Dingemans, taalkundige. Vertel Mark, wat is er aan? Ik ben eigenlijk benieuwd, want dit is in principe wel goed nieuws. En ik was eigenlijk wel benieuwd in uw rol van voorzitter van het Genootschap Onze Taal. Is het dan niet ook tijd om dat genootschap te hernoemen naar Genootschap Onze Talen? Dat is een hele aardige. We hebben binnenkort weer ledenvergadering van het Genootschap Onze Taal. Het Genootschap Onze Taal bestaat 95 jaar en is destijds opgericht om het germanisme in de Nederlandse taal tegen te gaan. En onderweg naar de 100 jaar zeg maar van onze jonge vitale vereniging sluit ik niet uit dat we daar nog eens een keer wat mee gaan doen. Maar vooralsnog staat het Genootschap Onze Taal met 20.000 leden eerst nog voor het verder brengen van het Nederlands zoals wij dat kennen. Hmm. Oké, Jami Millersen, klinkt dit geruststellend als je dit zo hoort? Als liefhebber van al die Friese talen? Ja, nou, het is altijd heel ingewikkeld om draagvlak te vinden voor de kleine Friese talen. Ja. En ook een heleboel andere talen die er in Nederland gesproken worden. Dus dat zal altijd toch wel een uitdaging blijven. Mm, oké, goed. Heel, heel verantwoord antwoord, inderdaad. Heel goed. Jami Millersen, dank je wel in ieder geval voor het delen van jouw passie ook. En uiteraard, Mark Dingemans, wat was het een uitzending, hè? Ik heb genoten. Dank je wel. Arno Blok, commissaris van de Koning in Friesland, zet hem op. Succes. Is daar met het vlies? Ja, Guardian. Guardian. Nou, dankjewel. Tot snel. BNN VARA. Ster. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €237 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €237 met Allianz Direct. Ga naar allianzdirect.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1.000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Deze zomer weer te zien op locatie. Wind. Hoe een windmolenpark een compleet dorp uit elkaar drijft. Vanaf 23 juni in Flevoland, Groningen en Friesland. Koop nu je kaarten op toneelgroepjanvos.nl. De e-bikes van Stella, dat is de beste kwaliteit voor de laagste prijs van Nederland. Nu met Pinksterdeals tot wel 40% korting. Kom snel naar een van onze winkels en tweede Pinksterdag ook open. Stella, slim vooruit.